कर बोले साईं नमः, ओम साईं नमः, ओम साईं नमः, हर हर बोले साईं नमः, ओम साईं नमः, ओम साईं नमः, हर हर बोले साईं नमः, ओम साईं नमः, ओम साईं नमः, हर हर बोले साईं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथ नमाय, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथ नमाय, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथ नमाय, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर ब्रह्मा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमाय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमाय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमाय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमाय, श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमत् श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु नमामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु यजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरु भजामि, ओम श्री साई नाथाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कृ कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय ओम शेषशायिने नमो नमाय। ओम कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय ओम शेषशायिने नमो नमाय। ओम कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय ओम शेषशायिने नमो नमाय। ओम कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय नमो नमः। ओम गोदावरी तट शिल धीवासिने भक्तर दालयाय नमो नमः। ओम गोदावरी तट शिल धीवासिने भक्तर दालयाय नमो नमः। ओम गोदावरी तट शिल धीवासिने भक्तर दालयाय नमो नमः। ओम गोदावरी तट शिल धीवासिने भक्तर दालयाय नमो नमः। योगेश्वराय नमो नमाय ओम भगवते नमो नमाय। योगेश्वराय नमो नमाय ओम भगवते नमः। योगेश्वराय नमो नमाय ओम भगवते नमो नमाय। योगेश्वराय नमो नमाय ओम भगवते नमो नमाय। ओम तीर्थाय नमो नमाय वासुदेवाय नमो नमाय। ओम तीर्थाय नमो नमाय वासुदेवाय नमो नमाय। ओम तीर्थाय नमो नमाय वासुदेवाय नमो नमाय। ओम तीर्थाय नमो नमाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम कालातीताय कालाय नमः कालकालाय नमो नमः। ओम कालातीताय कालाय नमः कालकालाय नमो नमः। ओम कालातीताय कालाय नमः कालकालाय नमो नमः। ॐ साई नमाय ॐ साई नमाय हर हर बोले साई नमाय। ॐ साई नमाय ॐ साई नमाय हर हर बोले साई नमाय। ॐ प्रतिवर्धनाय प्रियाय नमः ॐ अंतर्यामिने नमो नमाय। ॐ प्रतिवर्धनाय प्रियाय नमः नमो नमः। ओम प्रतिवर्धनाय प्रियाय नमः ओम अंतर्यामिने नमो नमः। ओम प्रतिवर्धनाय प्रियाय नमः ओम अंतर्यामिने नमो नमः। ओम सच्चिदात्मने नित्यानंदाय परम सुखदाय नमो नमः। ओम सच्चिदात्मने नित्यानंदाय ॐ सच्चिदात्मने नित्यानंदाय परम सुखदाय नमो नमः। ॐ सच्चिदात्मने नित्यानंदाय परम सुखदाय नमो नमः। ॐ साई नमाय ॐ साई नमाय हर हर बोले साई नमाय।